yar yağmuru, sallanır sel misin hey dost, dalları sarhoş. Leyli leyli leyli leyli, dalları sarhoş. Sallanır sel misin hey dost, dalları sarhoş. Dalları sarhoş. Hiç bakmıyor yâre, nine dostuna. Yar gelende çayır çimen üstüne. Çayırın çimenin hey dost, otları sarhoş. Leyli leyli leyli leyli, otları sarhoş. Çayırın çimenin hey dost, otları sarhoş. Leyli leyli leyli leyli, otları sarhoş. İrfaniyem der ki, ey yahu gözlü, bilmem huri midir, melek mi nazlı. Bir elinde kadeye, birinde sazlı. Yar kadeh kaldırır hey dost, elleri sağ.